นิทานอีสปเรื่องอีกาและนกยูงกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วอีกาตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นขนของนกยูงที่ตกอยู่มันเก็บขนของนกยูงและมัดรวมกันไว้ที่หางของอีกาอีกาเดินท่าทางคล้ายนกยูงไปหาเพื่อนมันเพื่อนกาด้วยการรำคาญจึงร้องบอกนกจะสวยใช่เพียงมีขนงามเท่านั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนจะงามใช่งามเพียงภายนอก